أما بعد، باب تكسير الأيدي على الطعام. Yemeği ne yapmak? Yemek yerken yemeği çok çiğnemek. Bu da yani bugün terk edilmiş sünnetlerden bir tanesi. Değil mi? Hani fast food denilen bir şey var ya, herkes kendine yetecek kadar ne yapıyor? Yemek oluyor. Birisi gelmesin böyle yemek yerken, hani bitireyim de hemen, kimse benim hamburgerime ortak olmasın. Değil mi? Diyor ki Ebu Hurayra radıyallahu anh, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ta'amul isneyni kâfi selâse. Korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Aleyhisselam diyor ki, iki kişinin yemeği üç kişi eder. Ta'amul selâseti kâfi erba'a. Üç kişinin yemeği de kaça eder? Dört kişi. Korkmayın. Yani diyor ki, bereket ayrı bir şey arkadaşlar. Bereket ayrı bir şey. Yine Cabir rivayeti bu baptaki. Kale semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul ta'amul vahid yekfil isneyn. Bir kişinin yemeği kaç kişi yeter? İki kişi yeter. Ve ta'amul isneyn yekfi el erba'a. İki kişinin yemeği kaça yeter? Şöyle yeter bak. Müjde arkadaşlar size. Yani. Ve ta'amul erba'at yekfi el semaniye. Dört kişinin yemeği kaça yeter? Bakın. Çoğu kez evinize misafir geldiği zaman bakın. Yemek hep ne yapar? Artar. Yemek hep artar. Aslında bu bereket. Allah'ın izniyle Allah'ın bereketi. Ama bunu bilmek, bunu görmek lazım. Onun için yani siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hesabını yapın. Yemeğe 8 kişi mi gelecek? 4 kişilik yemek pişir. Allah'ın izniyle ne yapar? Yeter yani. Herkes oradan doyarak kalkar. Evet, burada kalalım. Hava sıcak olduğu için böyle dersleri fazla uzun tutamıyoruz. Normalde aslında bugün yemeği yerken, suyu içerken üç nefeste içmek. Ondan sonra suyun içine üflememek. Suyu ikram ederken suyu sağdan başlayarak ikram etmek. Rivayetler var biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem süt istiyor, süt. Mübarek incanın süt çekiyor. Bizde mübarek deyince akla kim geliyor arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah Teala onu mübarek kılmış her şeyiyle. Sözleriyle, değil mi? Zatıyla. Ashab bunu biliyor. Onun için yediği şeyleri, içtiği şeyleri saklarlarmış aleyhisselam. Çünkü mübarek. Ama ondan sonra sahte mübarekler var piyasada. Değil mi? Onlar yani mübarek değil bu manada. Aleyhisselatü vesselam süt istiyor. Süt getiriyorlar. Aleyhisselatü vesselamın yanında bedevi bir adam var. Solunda kim var? Ebu Bekir var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sütü içiyor. Kime veriyor sütü ardından? Bedeviye veriyor. Araba veriyor. Arap çöl adamına veriyor. Ondan sonra diyor ki el eymanu fel eymen. Sağdan gidin diyor ondan sonra. Sağdan gidin diyor. Şimdi diyelim ki burada oturuyoruz. Burada da büyük bir alim var. Yanında da başbakan var. Ondan sonra suyu ikram edecek. Ömer kalktı. Nereden başlayacak? Sağdan başlayacak. Sağdan. Velev ki orada oturan kim olsa? Muhammed olsa. Velev ki oturan kim olsa? Muhammed olsa. Ama suyu oradaki önce alim istediyse, kimsenin su içmeye niyeti yok. Dedi ki ya bir su içebilir miyim? Nereden başlayacak? Ondan. Sonra onun sağından. Ondan. Başka bir hadise yine bu şekilde gerçekleşiyor. Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamber aleyhisselatü vesselamın solunda. Sağında kim var Peygamberimizin? Küçük bir çocuk var. Aleyhisselatü vesselam izin istiyor çocuktan. Diyor ki izin verir misin? Amcalara, abilere vereyim. Ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den benim payıma düşen şeyi kimseye ne yapmam? Allah Allah. Tercih etmem. İzin vermiyor. Hadis Buhari ve Müslim'de muttefakun aleyh. Ne yapıyor çocuk? Paşa paşa suyunu içiyor o zaman. Bu da bir adap arkadaşlar. Bu da bir adap. Evine misafir geldi. Baban solunda oturuyor. Yaşlı. Sağında ne var? ufak çocuklar var. Diyeceksin ki çocuklar izin veriyor musunuz? Hacı amcaya su ikram edelim. Bu da İslam'ın güzel bir şeyi. Verirlerse izin, ne ala, vermezlerse su onların. Belki de bizim Türkiye'de yerleşmiş bir ne var? Su küçüğün. Lafı var ya. Belki de bu hadisten çıkmış olabilir. Yani su küçüğün değil. Su kimin? Sağdakinin. Su sağdakinin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük çocuğa verince solda Ebu Bekir varken demek ki insanlarda böyle bir şey kalmış. Diyorlar ki su küçüğün ne büyüğün diyorlar. Söz büyüğün. Halbuki su sağdakinin. Bunu bu şekilde ne yapmak lazım? Düzeltmek lazım. Haftaya inşallah buna değineceğiz. Ondan sonra tulumun, ondan sonra pet şişenin, cam şişenin ağzından dikerek su içmenin hükmüne değineceğiz. Ondan sonra yani bu da var rivayetlerde. Pet şişeyle cam şişe olarak geçmiyor ama ondan sonra tulum olarak geçiyor. Kırba olarak geçiyor. Kırbayı biliyor musunuz kırbayı? Kırba olarak geçiyor. Bunlardan su içme ve ayakta su içme ve ayakta yemek yeme. Bunların hükmü nedir? Bunları inşallah önümüzdeki hafta Allah nasip ederse ne yapacağız? Alacağız. Konuyla alakalı soruları alabiliriz. Evet. Alalım. Evet. Diyor ki Amerika'da yaşıyorum. Bir şirkette çalışıyorum. Burada doktorlar çok pahalı. Bizim şirketten işçileri sigorta yaptırıyorlar. Benim işten sigortalanmam caiz. Yani o mecburi bir sigorta yok mu orada? Mecburi değilmiş herhalde aldığım kadarıyla. Amerika'da mecburi yok. Özel işlere bağlı. Valla bilmiyorum bunu. Normalde sigorta yapmak caiz değil. Sağlık sigortası, özel sigortalar. Niye? Çünkü burada bir cehalet var. Ne demek cehalet? Şimdi siz kasaba gidiyorsunuz Şeyh Muzavi'ye. Ondan sonra diyorsun ki bu etin kilosu ne kadar? Diyor ki 30 lira. Tamam diyorsun bana bundan bir kilo ver. Parasını veriyorsun, et alıyorsun. Şimdi ama sağlık özel sigortada ne var? Genel manalı sigortada ne var? Sana diyor ki bana diyor yılda 1000 dolar para öde. 1000 dolar. Ödüyorsun. Karşılığında ne alıyorsun? Belli mi? Değil. Karşılığında 2000-3000 dolarlık bir hizmet de alabilirsin. 100 dolarlık bir hizmet de alabilirsin. Yani aldığın ürünün neyi belli değil? Miktarı belli değil. Burada bir cehalet var. Bundan dolayı caiz değil. Ama ilim ehli diyor ki hani eğer bizim Türkiye'de de olduğu gibi devletin mecbur kıldığı SSK gibi şeyler ise ne yapılabilir? Bunlara prim ödenebilir. Bu ödenen primlerin karşılığında da sağlık hizmetlerinden faydalanılabilir. Ama bu bunun karşılığında değil zaten sağlık hizmeti olarak. Aldığınız hizmet, yani sizin priminiz de aldığınız sağlık hizmeti o primin karşılığı değil. Bu prim devletin birçok yere yaydığı, emekliye, şuna, buna, öğrenciye verdiği paralara gidiyor. Hizmet aldığınız, sağlık hizmeti aldığınız şey zaten devletin bir görevi diyorlar. Bu hizmeti sunmak zorunda. Ondan dolayı siz ne yaparsınız? Devletten bu hizmeti alırsınız. Ama bu verdiğiniz primin karşılığı olarak değil diyorlar. Bu şekildeyse, bu anlattığımız şekildeyse bir problem yok. Ama bunun dışında bir sureti varsa bilmiyorum. Daha böyle tafsile gitmek lazım. Ayrıntıya gitmek lazım. İlim ehline sormak lazım. Başka bir soru. Gene Avrupa'dan. Çünkü pizza dağıtıcısında çalışmak istiyorum. Yalnız hazırlanmış olan pizzalarda bazen domuz eti de bulunuyor. Evet. Bazı marketlerde satışta domuz yağından ve kemiyetinden istifade olmuş mahsuller oluyor. Onları satmak veya yemek kullanmak caiz. Caiz değil. Satmak da caiz değil. Yemek de caiz değil. Onları dağıtmak da caiz değil. Evet. Hocam onu tekrar edin de bilmemiş olabilirsiniz. Domuz etiyle alakalı. Domuz etinden eti, onda etten üretilen şeyleri satmak, ondan sonra yemek, satan firmalarda çalışmak, onları dağıtımını yapmak, bu pizza olur, başka bir şey olur. Kesinlikle ne değil? Caiz değil. Haramdır. Bu kimsenin buradan aldığı para da haramdır. Kazancı da haramdır. Son soruyu alalım. Her yüzyılda bir müceddit gelir. Hadisi sahih mi? Evet, bu hadis sahih. Müceddit kimdir diyor. Yani müceddit insanların unuttuğu, müceddit demek bugün insanların anladığı gibi reformist, yani İslam'da hiç olmayan şeyleri bu zamana kadar ümmetin yapmadığı, amel etmediği, farkında olmadığı şeyleri ortaya koyup bu manada yeni şeyler değil. insanların unuttuğu, ölmüş sünnetler dediğimiz, unutulmuş sünnetler dediğimiz şeyleri ihya eden kimseler müceddittir. Her çağda, her asırda bunlar gelmiştir. Bu yüzyılda da ilim ehli bu müceddidlerin kim olduğu konusunda bazı şeylerde bulunmuşlardır. Mesela Şeyh Abdülaziz bin Baz Rahimahullah Şeyh Albani hakkında demiştir ki bu yüzyılın müceddididir. Yani bu sadece söylemle ilgili değil. Bugün işte tarikatçılar da, sofiler de, şunlar da, bunlar da ne yapıyorlar? Diyorlar ki bu yüzyılın müceddidi. Kastları ne? İşte yetiş dediğin zaman yetişir. Gel dediği zaman gelir. Yani bu adamların şu anda orada burada bazen şeylerini görüyorsunuz. Görüntülerini görüyorsunuz. Adamlar kendilerine yetişmekten aciz kalmışlar. Yani bunama şeyine girmişler. Sendromuna girmişler. Bunlar nasıl olacak da başkalarına yetişecek? İşin ayrı bir tarafı. Müceddit arkadaşlar, yani ümmetin karanlıklar içinde, zulümat içinde yaşadığı dönemlerde, şirkin içinde, bidatlerin içine battığı dönemlerde onları Allah'ın nuruna davet eden, çağıran kimselerdir. Bidatlardan sakındıran, şirkten sakındıran kimselerdir. Yani ümmeti uyandıran, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk çağda, ilk dönemde yaşamış olduğu İslam'a davet eden, onları tekrardan oraya çağıran kimselerdir. Gerçekten Şeyh Abdülaziz bin Baz rahimahullah'ın, yani Albani hakkında, rahimahullah hakkındaki bu sözü çok güzel bir söz, muteber bir söz yani. Yani bugün bakıyorsunuz ki dünyanın neresine giderseniz gidin insanlar yani Albani böyle dedi diyorlar. Albani şöyle dedi diyorlar. Bu konudaki diyorlar hadisi sahih dedi. Bu sünneti şey yaptı, ihya etti diyorlar. Evet. Bu soruya da bu şekilde cevap vermiş olduk. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.